stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Do rozpatrzenia kilka dodatkowych zarzutów korupcyjnych. Sprawa kardiochirurga Mirosława G. wróci do pierwszej instancji. W procesie ZAX kontra fryzjer Górą ten drugi sąd uznał, że muzyka w zakładzie fryzjerskim nie oznacza dodatkowych zarobków. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wciąż niski, ale jest niewielka różnica w zarobkach pań i panów. O raporcie Komisji Europejskiej już za moment. Uniewinnienie od części zarzutów korupcyjnych uchylone. Kardiochirurg dr Mirosław G. może usłyszeć surowszy wyrok, bo sąd rejonowy będzie musiał rozpatrzeć kilka innych przypadków korupcji, o które oskarża lekarza prokuratura. W styczniu ubiegłego roku po 4-letnim procesie dr G. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę za przyjęcie ponad 17,5 tysiąca złotych od pacjentów. Został skazany za 18 z 42 zarzutów, a uniewinniony m.in. od zarzutu o mobbing wobec podwładnych i części zarzutów korupcyjnych. Złożyli i prokurator, i obrońca. Sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego Wanda Jankowska-Bebeszko nie miała wątpliwości, że dr G. przyjmował łapówki. Jak mówiła, materiały CBA potwierdzone zostały przez zeznania świadków. Potwierdziły, że doszło do wręczenia pieniędzy w przeważającej większości poprzez pozostawienie kopert z pieniędzmi na biurku na koniec wizyty. Nie można zatem rozważać w omawianym zakresie jakiejś celowej manipulacji materiałem z nagrań dokonanej przez funkcjonariuszy CBA. Teraz doktora G. czeka ponowny proces za 9 zarzutów korupcyjnych. Prawomocnie został uniewinniony od zarzutów o mobbing. Proces, który rozpoczął się w 2009 roku, był efektem jednej z pierwszych akcji nowo utworzonego wówczas Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sędzia Igor Tuleja mówił nawet, że działania CBA w tej sprawie rodzą skojarzenia z metodami stalinowskimi. Nie ma mocnych na stadionowych bandytów. 2 rannych policjantów i ponad 23 zatrzymanych pseudokibiców. To wynik wczorajszej awantury podczas meczu piłkarskiej klasy B w Krakowie. Coraz częściej do burt na meczach dochodzi właśnie w ligach okręgowych. Temu problemowi przyjrzał się Paweł Pawlica. Na rozgrywki piątej ligi klasy okręgowej czy klasy A i B rozrabiać chodzą kibice, którzy mają zakazy stadionowe na mecze pierwszej ligi i ekstraklasy. Spotkania klubów z niższych lig są słabiej zabezpieczone, więc chuligani czują się bezkarni, mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Dają znać o sobie osoby sympatyzujące z dużymi klubami sportowymi działającymi w Krakowie, a jednocześnie kibicujące swoim lokalnym drużynom. Tylko wczoraj po meczu klasy B między KS Wróżenice a Szereniawą Koszyce grupa ponad 20 pseudokibiców dotkliwie pobiła dwóch policjantów, którzy stanęli w obronie ochroniarza. Jeden dzielnicowy został przewieziony do szpitala z ranami tłuczonymi głowy i całego ciała. On był po prostu kopany po całym ciele. Drugi policjant posiada obrażenia twarzy i oczu. Podczas całonocnej obławy policja zatrzymała 23 pseudokibiców. To mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat. W mieszkaniu, gdzie zabarykadowała się spora grupa chuliganów, znaleziono skradzione telefony, narkotyki oraz wlepki, flagi i szaliki wskazujące, że mężczyźni byli również fanami Krakowi. Paweł Pawlica, Polska Radio. Dodajmy, że życiu napadniętych wczoraj policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo, a zatrzymani odpowiedzą za czynną napaść na policjantów i niszczenie mienia, za co grozi nawet kilkanaście lat więzienia. Fryzjer z Wałbrzycha wygrał proces z ZAX-em. Świdnicki sąd oddalił pozew stowarzyszenia, które domagały się około 900 zł zaległych tantiem. Uznał, że w tak małym salonie nie dochodzi do publicznego odtwarzania muzyki, a to odtwarzanie nie wpływa na zwiększenie obrotów firmy. Marcin Węgrzynowski nie krył zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia sprawy. Fryzjerzy nie zarabiają na puszczaniu muzyki, a na fryzjerstwie, na tym, na czym się znają. Dla wszystkich fryzjerów w Polsce to powinien być jednoznaczny znak, że nie możemy poddawać się sugestiom i obowiązkom płatności do ZAX-u i innych stowarzyszeń, tylko musimy walczyć o swoją rację. Reprezentujący ZAX mecenas Krzysztof Zuber już zapowiada apelację po wyroku. Dla fryzjerów super wiadomość, dla autorów niestety jest to wiadomość tragiczna. W Świdnicy, w Wałbrzychu, ale też i w innych miastach zakłady fryzjerskie, jakiegokolwiek rodzaju zakłady mogą czerpać z tego, co inni wymyślą. Własność intelektualna doznała tutaj pokrzywdzenia. Proces rozpoczął się w styczniu, ale wcześniej Marcin Węgrzynowski walczył o sprawiedliwość także nietypowymi metodami. Swoim klientkom rozdawał zatyczki do uszu i zbierał od nich oświadczenia o tym, że muzyki w salonie nie słyszą. W sądzie przedstawił ponad 270 takich oświadczeń. Pod tym względem Polska znalazła się w chlubnej czołówce krajów, w których występują najmniejsze różnice w wynagrodzeniach pań i panów. Jesteśmy na drugim miejscu tuż za Słowenią. Gorzej wypadamy w innych statystykach. Polska razem z Grecją czy Włochami wciąż jest w grupie państw, gdzie wskaźnik zatrudnienia kobiet nie przekracza 60%. Raport w tej sprawie przygotowała Komisja Europejska, przyznając, że kobiet na rynku pracy przybywa, ale nadal zarabiają mniej niż mężczyźni. Unijna komisarz odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości, Viviane Reding, podkreślała, że zmiany idą we właściwym kierunku. Jeszcze kilka lat temu liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych była niska i stała, ale od momentu, gdy komisja zagroziła, że będzie reagować na taką sytuację, liczby zaczęły szybko wzrastać. Obecnie w Unii pracuje 63% kobiet w wieku od 20 do 64 lat. Od 2002 roku wskaźnik ten wzrósł o 5%. Pracujących mężczyzn jest o 12% więcej. Kobietom wciąż trudniej jest zdobyć stanowiska kierownicze, ale i tu widać poprawę. W zarządach największych spółek zasiada średnio niecałe 18% z nich. To o 7% więcej niż jeszcze 4 lata temu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Kilka dni temu powołanie do zawodników wysłał trener reprezentacji siatkarzy Stefan Antiga. Dziś uczynił to selekcjoner siatkarek Piotr Makowski. Są niespodzianki. Na najbliższe ważne turnieje, eliminacje Mistrzostw Europy i cykl World Grand Prix zabrakło kilku doświadczonych zawodniczek. Wśród powołanych nie ma m.in. Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty, Anny Werblińskiej, Eleonory Dziękiewicz, Marioli Zelnik czy Katarzyny Mroczkowskiej. Wcześniej z gry w reprezentacji zrezygnowała Małgorzata Glinka-Mogentale. Zgrupowanie kadrowiczek rozpocznie się 28 kwietnia w Szczyrku. Polki zagrają tam dwa sparingi ze Słowacją. W maju rozegrają turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Szwajcarki, Ukrainki i zespół z preeliminacji. Do finałów mistrzostw bezpośrednio awansuje tylko zwycięzca. Jeśli w kadrze siatkarek dochodzi do roszad i zmiany pokoleniowej, to do prawdziwej rewolucji doszło w najbardziej znanym zespole Formuły 1. Ferrari stanowisko w wyniku braku oczekiwanych wyników stracił po 6 latach dyrektor sportowy Stefano Domenicali. Jego miejsce zajął Marco Mattiacci, dotychczasowy szef filii firmy w Stanach Zjednoczonych, z wykształcenia ekonomista, nie mający do tej pory nic wspólnego z wyścigami Formuły 1. Zmiana ta ma być szokiem, przyznał sam Domenicali, któremu nie udało się kontynuować pomyślnego kursu swego poprzednika, Jeana Totta. To Francuz był jednym z twórców szeregu sukcesów czerwonej, w tym Mistrzostwa Świata Producentów, zdobytego już po jego odejściu w 2008. Potem były już tylko porażki i wielkie rozczarowania, jak otarcie się o mistrzowski tytuł najpierw Brazylijczyka Felipe Massy, a potem aż dwukrotnie Hiszpana Fernanda Alonso. W tym sezonie miało być lepiej, a nawet bardzo dobrze, obiecywali wszyscy na czele z prezesem Montezemolo. Tymczasem lepsze okazały się Mercedesy, a Ferrari z trudem dojeżdżały do mety. Potrzebny był wstrząs. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W piłkarskiej Ekstraklasie po 30 kolejkach zakończyła się runda zasadnicza. Teraz drużyny będą walczyć w dwóch ośmiozespołowych grupach, mistrzowskiej i spadkowej. W tej pierwszej zagra Wisła Kraków. Wiślacy będą musieli się obyć przez przynajmniej 3 tygodnie bez podstawowego zawodnika w obronie i kapitana, Arkadiusza Głowackiego. Piłkarz ma uszkodzone więzadło poboczne środkowe, co jest efektem kontuzji odniesionej w sobotnim meczu ligowym z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Głowacki najprawdopodobniej wróci do gry na mecz 9 maja, w którym Wisła zagra z Legią Warszawa. Wieczorem i w nocy padać może nie tylko deszcz, ale deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 do 5 stopni. Jutro na zmianę słońce i przelotne opady. W górach możliwe opady śniegu. Temperatura od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w Mediamarkt. Montaż wszystkich kuchenek wolnostojących i do zabudowy w cenie produktu. Mediamarkt.pl.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15 minut po 17. Pytaliśmy o Państwa pomysły na nazwę dla projektowanej przez Polaków rakiety krótkiego zasięgu. Jeśli chodzi o polskie rakiety, bo jakoś brak mi wiary w polskich konstruktorów, to mam propozycję nazwy Bzyk. Może to się komuś spodoba. 22 i 7 trójek. Słuchacz napisał bardzo zabawny list w sprawie rakiety, ale niestety... No, słownictwo, znaczy te nazwy, które proponuję, są takie, że raczej nie do zacytowania. Może poza ostatnim zdaniem, to mogę przeczytać. Ostatnie zdanie brzmi tak. Domyślam się, że z powodu słownictwa nie możecie zacytować tego SMS-a. Powinna się nazywać Kroll, bo już w latach 90., jak z filmu wynikało, szeregowcy z szczoteczką w zębach latali z prędkością Pershinga na wysokości Lampeli. No myślę, że te 20 lat poświęcono albo i więcej na właśnie zwiększenie zasięgu i pułapu, czyli teraz mam 10 kilometrów. I to tak na cześć tych szeregowców i w ogóle całej armii. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Tomasz Gorazdowski jedzie z krańców Ameryki Północnej, z Alaski, na krańce Ameryki Południowej, czyli do ziemi ognistej, i codziennie w popołudniowej audycji po 17 opowiada o tej podróży. Zaledwie kilka dni się nie słyszeliśmy, a w naszym życiu podróżników wydarzyło się mnóstwo ciekawych rzeczy. Jesteśmy też kolejne 1000 kilometrów dalej od Alaski, a bliżej Patagonii. Tylko problem ten sam, jak o tym wszystkim opowiedzieć. Czy o bajkowych plażach koło Puerto Vallarta, kościelnych uroczystościach Pueblo Mágico, San Sebastián del Este, Guadalajara, czy może o wpisanym na listę UNESCO San Miguel de Allende? W tym ostatnim miasteczku byliśmy wczoraj, sprawdzając, czy ma się dobrze i jak wygląda. I do tej pory z tych miejsc, z tych Pueblos Mágicos, które widzieliśmy, to było najciekawsze. W zasadzie wszędzie coś się dzieje, a historyczne centrum jest naprawdę spore. Chodniki są wąskie, ludzie rozmawiają ze sobą w cieniu kościoła La Parroquia, który w pewien sposób przypomina Sagrada Familia w Barcelonie. 500-letnia historia nie poszła tu precz. To miasteczko, które bezwarunkowo należy odwiedzić, przejeżdżając przez stan Guanajuato, zanim jeszcze małe domki nie zaczną warte być miliony, skuszeni pięknem, na przykład Amerykanie nie wykupią wszystkiego i nie postawią w centrum Walmartu. Można San Miguel odwiedzić na przykład w drodze do niewielkiej miejscowości o charakterystycznej nazwie. I wszystko jasne, to właśnie stąd pochodzi najlepsza tequila na świecie. Oddaję Państwa w ręce fachowca. My name is Francisco Carranza and I work for Cuervo. Dlaczego mamy tu do czynienia z najlepszą tequilą na świecie? Because in this town we're gonna have the oldest tequila distillery in the whole entire world. It's Jose Cuervo. Cuervo's gonna have three distilleries. This is the oldest. Bo tu mamy najlepsze i najstarsze destylarnie na świecie. Najstarsza? Jose Cuervo. Mamy trzy destylarnie. Ta jest najstarsza. W największej możemy wyprodukować 200 tysięcy litrów tequili dziennie. W najmniejszej 50 tysięcy litrów. Za to będzie to najlepsza tequila z możliwych. A co to znaczy najlepsza z najlepszych? 3 to 7 years. It's gonna have a really long aging process. But for be able to drink this tequila. No tak. Zacznijmy od tego, że musi być dobrze wyleżakowana w beczkach. Od 3 do 7 lat. Proces ten jest wydłużony. Natomiast roślina, z której jest robiona, agawa, musi mieć 12 lat. Sporo zatem trzeba czekać. Ale im starsza będzie roślina, tym słodszy będzie smak. Mamy też limitowaną edycję, której możemy zrobić tylko 10 tysięcy litrów rocznie. Wszystko wtedy jest robione ręcznie. Ręcznie robione butelki, ręcznie robione naklejki. Ręcznie butelki będą zamykane i będą w specjalnym drewnianym pudełku. Co roku meksykańscy artyści startują w konkursie na projekt takiego pudełka i zwycięski projekt, najlepsze pudełko, jest oferowane z butelkami przez rok, a potem wszystko zaczyna się od nowa. The tequila can come from 5 states of Mexico. Okay, that's Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas. Tequila może być produkowana na świecie tylko w 5 stanach Meksyku, ale to właśnie w Jalisco, gdzie jesteśmy, może być produkowana na całym terytorium. W innych stanach, jak choćby Michoacán, można to robić tylko w niektórych miastach, w niektórych rejonach. Tu w tequila wszystko się zaczęło, tu zaczęła się tequila, w tequili. Mamy ponad 20 destylarni, niektóre małe, produkujące tylko na potrzeby lokalne, i duże, jak nasza, serwująca tequilę najlepszą na świecie. a good tequila like us, this is the tequila that is gonna be the best. Jak na podróżników będących w drodze przystało, degustację odłożyliśmy na inny raz. Bo codziennie zdarza się tak, że nie zgadza się liczba wchodzących na degustację i wychodzących z degustacji. Tequila to mocny alkohol. Meksykanie nie mają jednak problemu, by pogodzić degustację z powrotem do domu samochodem. Włączają tylko światła awaryjne, co na ogół oznacza albo, że jestem nabombany, jadę do domu, albo, że na przykład mam niesprawny samochód. Tak czy siak uważać trzeba. Oni zresztą też uważają, więc wypadków wcale nie ma tak dużo. Dla turystów odpowiedzialnych jest nawet Tequila Express, pociąg, który kursuje z Guadalajary i pozwala się napić do woli i wrócić do miasta. Ale też nie wszystkim udaje się wsiąść do tego pociągu w drogę powrotną. No to co, siup? Tequila! To była relacja Tomasza Gorazdowskiego, który jest w miejscowości Tequila i jedzie dalej. Po raz kolejny połączymy się jutro w popołudniowej audycji po 17. A swoją drogą z tymi światłami awaryjnymi to niezły patent. Proszę na mnie uważać, wracam z degustacji. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A my już za chwilę zajrzymy do ginekologa. Autopromocja. Klub Trójki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich wszedł w zimę swojego życia. Tak przynajmniej uważa i tak pisze w wydanym właśnie po polsku dzienniku zimowym. A co znajduje się w jego listach pisanych do noblisty, przyjaciela Johna Maxwella Kuciego? Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Zapraszam dziś po 21:00 do Klubu Trójki. Michał Nogaś. Autopromocja. 24 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Różnie bywa, jak się okazuje, w naszym kraju z jakością usług świadczonych przez lekarzy ginekologów. Nie dość, że tę dziedzinę medycyny przejął w dużej mierze sektor prywatny, to pacjentki często skarżą się na brak życzliwości i zrozumienia w tego rodzaju gabinetach. To dane z raportu przygotowanego przez grupę edukatorów seksualnych Ponton. Do tego raportu zaglądała nasza reporterka Ewa Dudzińska. W jakim wieku dziewczyna powinna po raz pierwszy pójść do ginekologa? To jest albo 16, albo 18 lat. 16 roku życia, myślę. Wtedy, kiedy tak zaczynają się takie kontakty z chłopakami. Lekarze zalecają iść od 16 roku życia, tak mi się wydaje. Trzeba iść, nie zwlekać. Większość osób, które brały udział w raporcie, chodzą do ginekologa. Patrycja Bonatowska, współautorka raportu. Natomiast co jest niepokojące, to na pewno to, że bardzo często pacjentki wstydzą się chodzić do ginekologa. Mówimy przede wszystkim o młodych kobietach w tych badaniach. Tak naprawdę raport był skierowany głównie do grupy docelowej od 12 do 25 roku życia. Było takie pytanie, pierwsza wizyta w jakim wieku? Od 16 do 20 lat. Dziecko, które ma 15 lat skończone. Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Może podjąć współżycie seksualne bez pytania o zgodę rodziców, natomiast dziecko do 18 roku życia nie może udać się samodzielnie do ginekologa i samodzielnie zażądać środków antykoncepcyjnych. Znaczy udać się chyba może. Nie może. Jak to w ogóle nie może przyjść? Lekarz nie może przyjąć dziecka, nawet wypisać proszku na ból głowy, nie mówiąc już o środkach antykoncepcyjnych. Mamy całe spektrum doznań pacjentek przychodzących do gabinetu ginekologicznego. Seksuolog i ginekolog dr Tomasz Leonowicz. Myślę, że dominuje spora grupa dobrze wyedukowanych, empatycznych, sprawnych i życzliwych pacjentkom lekarzy. Na drugim biegunie znajduje się grupa ludzi, którzy nie powinni mieć z drugim człowiekiem wiele do czynienia. A czy bywa tak, że po kryjomu na przykład przychodzi kobieta poniżej 16 roku życia, puka do drzwi i prosi lekarza, na przykład prywatnego. Czy prywatny lekarz też odmawia? Jest część lekarzy, która odmawia, sztywno trzyma się litery prawa. Natomiast w sytuacji 16-18 lat nie jest w przepisach prawa powiedziane, że zgoda rodzica musi być wydana bezpośrednio w trakcie wizyty. Czyli część kolegów korzysta z tak zwanej zgody domniemanej. Wiadomo, że jeżeli 16-latka współżyje na przykład od 2 lat i chce się zabezpieczyć, wydaje się znikomą szkodą społeczną przepisanie jej antykoncepcji. Nie jest to wykładnia obowiązująca, niestety. Jakaś dziewczyna skarżyła się, że lekarz jej nie przepisał, bo jest za młoda? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Były wręcz osoby, które nawet mając już 19 lat pisały nam tutaj w opiniach, w komentarzach, że lekarz nie chciał, bo uważa, że to jest za wczesny wiek. Więc sama antykoncepcja jest zła, że spirala może rozerwać macicę. Jeżeli młoda osoba przychodzi do gabinetu ginekologicznego i słyszy tekst, co pani tak stoi, dlaczego się pani boi, ktoś panią zgwałcił, to myślę, że tutaj już następuje bardzo duże nadużycie ze strony lekarza, lekarki. Pani tu mówi o takich rzeczach, którego nie nauczą lekarzy na studiach medycznych, to po prostu jest zwykła kultura. Myślę, że też można by było spróbować powalczyć o zmianę programów specjalizacyjnych. Lekarze nie do końca widzą tą potrzebę, jak powinno się zwracać do pacjenta, które przychodzą na takie wizyty ginekologiczne. I to jest najważniejsze w przekazie tego raportu. O raport pytała Ewa Dudzińska. Take it. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jeszcze w nawiązaniu do relacji Tomka Gorazdowskiego z Meksyku. Tak naprawdę my jako cywilizacja europejska coś mocno ograniczamy. W Meksyku można jeździć nawalonym tylko włączając światła awaryjne. W Egipcie, gdzie jest ponad 80 parę milionów ludzi, nie ma praktycznie w ogóle znaków drogowych. I można jeździć jak się chce i jest mniej wypadków niż w Polsce. Czy to nie daje do myślenia? No co do tego, że jest mniej wypadków niż w Polsce, to miałbym pewne wątpliwości pomny tego, jak jeżdżą kierowcy w Egipcie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Jest wniosek o aresztowanie bohatera afery Art B oraz jego wspólnika. Bogusław B. i Maciej W. usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy, konkretnie 11 milionów złotych. Pieniądze te wpłacono w styczniu na rachunek bankowy w Polsce. Według śledczych pochodziły z oszustwa dokonanego na niekorzyść jednej ze spółek w Szwajcarii. Bogusław B. odsiedział 6 lat za zagarnięcie mienia i korupcję. Teraz toczy się wobec niego inny proces dotyczący wyłudzeń za pomocą tzw. piramidy finansowej. Dwie osoby staną przed sądem za propagowanie faszyzmu podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Niepodległości w Białymstoku. Uczestnicy tej manifestacji skandowali m.in. hasła Polska dla Polaków. W momencie dotarcia na teren cmentarza troje uczestników przemarszu w obecności pozostałych osób złożyło wieniec przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy polskich walczących o niepodległość. Natomiast dwie z tych osób uniosło prawe ręce w geście faszystowskiego pozdrowienia. Jak informuje prokurator Artur Kuberski, oskarżeni to 41-letni mieszkaniec Warszawy oraz 19-letnia uczennica z Białegostoku. Całe zdarzenie uczestnicy nagrali, a film umieścili w internecie. Mimo dowodów oskarżeni nie przyznają się do winy. Jubilerzy zwiczęcy na północy Włoch stworzyli najdroższy na świecie korek do butelki z winem. Jego wartość 40 tysięcy euro. Wykonany został ze złota i wysadzany 569 diamentami. Dzieło artystów z miasta słynącego z najlepszych pracowni złotników w Italii waży ćwierć kilograma. No i tak przenosimy się w świat finansów. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Obniżka VAT-u i pierwsze od kilku lat podwyżki pensji w budżetówce dopiero za 2,5 roku. Takie szczegóły znalazły się w dokumencie, który minister finansów wysłał do Brukseli. W najnowszej wersji raportu, który stwierdza, na ile jesteśmy gotowi do przyjęcia euro, resort Mateusza Szczurka założył, że w 2017 roku wrócimy do 22% stawki VAT-u. Fundusz wynagrodzeń w budżetówce zostanie zaś wówczas odmrożony. Byłyby to pierwsze podwyżki od 2011 roku. Oprócz tego w dokumencie przesłanym do Komisji Europejskiej Ministerstwo Finansów dopisało bardziej optymistyczne prognozy dla naszej gospodarki. W tym roku polski PKB ma urosnąć o 3,3%, w przyszłym o nawet 3,8%, a od 2016 roku wzrost ma na dobre przekroczyć 4%. Kolejna firma wycofuje się z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Tym razem to francuski koncern Total nie przedłużył swej jedynej koncesji na poszukiwania tego typu gazu w naszym kraju. Poinformowało o tym Ministerstwo Środowiska. Wcześniej z poszukiwań gazu łupkowego zrezygnowały Exxon, Talisman, Marathon Oil oraz włoski koncern Eni. 40 miliardów euro rocznie chowają Hiszpanie w szwajcarskich bankach. Tak zeznał były pracownik banku HSBC Erf Felciani, który wykradł dane 130 tysięcy nazwisk oszustów podatkowych. O tym Ewa Wysocka. Erf Felciani współpracuje z hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości od ponad roku, czyli od czasu, kiedy Hiszpania odmówiła przekazania go szwajcarskim władzom i uwolniła z więzienia. Dzięki informacjom udostępnionym urzędowi skarbowemu aresztowano Luisa Barcenasa, byłego skarbnika rządzącej Hiszpanią Partii Ludowej, który przechowywał w Szwajcarii 40 milionów euro. Felciani twierdzi, że na szwajcarskich kontach przechowują pieniądze prezesi największych hiszpańskich firm, arystokracja i bankierzy. Niektórzy z nich, jego zdaniem, nawet miliardy euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A już teraz przenosimy się na warszawską giełdę. Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Okręgowego PKO SA przy telefonie. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Trzeba przyznać, że Warszawa dość słabo wygląda na europejskim tle, czyż nie? Tak, no rzeczywiście. Dzisiaj największy wpływ na handel na europejskich giełdach akcji miały dwa czynniki geopolityczne związane z wydarzeniami na wschodniej Ukrainie oraz makroekonomiczne związane z publikacjami danych z Europy i ze Stanów oraz z wynikami spółek. O ile w przypadku dużej części europejskich parkietów ostatecznie niepewność związana z Ukrainą została zrównoważona przez bardzo dobre odczyty, jeśli chodzi o produkcję przemysłową w strefie euro i sprzedaż detaliczną w USA oraz lepsze do oczekiwań z Citigroup czyli trzeciej największej amerykańskiej grupy bankowej, to niestety warszawski parkiet należał do tych, które głównie cierpiały ze względu na to, co się działo za naszą wschodnią granicą. Ostatecznie wszystkie indeksy spadły dość mocno. Najlepszy WIG20 o 0,95, WIG o 1% i 0,10, jeszcze słabiej indeksy małych i średnich spółek. No i właśnie pytanie, czy ta dzisiejsza słabość, szczególnie wobec innych rynków, jest przejściowa i wrócimy też do relatywnej siły obserwowanej chociażby w minionym tygodniu. Na to pytanie chyba inwestorzy będą dość mocno szukać odpowiedzi na kolejnych sesjach i w tym kontekście warto pamiętać, że ten tydzień giełdowy jest krótszy, bo w Wielki Piątek sesji na GPW nie będzie. O czym informował Roland Paszkiewicz z CDM PKO SA. Dziękuję bardzo. Złoty się zaś umacnia. Euro po 4,17,5 grosza, dolar 3 złote i 2 grosze, funt 5 złotych i 5 groszy, frank szwajcarski po 3,43. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Jeśli chodzi o pogodę, ta jest nieskomplikowana. Wieczorem i w nocy padać może nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem i temperatura w nocy od 2 do 5 stopni. Jutro na zmianę słońce i przelotne opady. W górach możliwe opady śniegu i jeszcze dość silny wiatr. Temperatura jutro od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. O. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie potrzebuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie dawało mi spokoju to, co powiedział słuchacz, że w Egipcie jeżdżą jak jeżdżą, jest bezpieczniej niż w Polsce. I nie jest bezpieczniej, bo zebraliśmy na szybko dane, takie wstępne, tak szacunkowo. Ja znalazłem najpierw dane za wypadkowe z roku 2000 i tak w 2000 roku w Egipcie zginęło na drogach 6 tysięcy osób, a w Polsce zginęło 6200 osób w 2000. Ale od tamtego czasu u nas dużo się poprawiło. Trochę się zmieniło, bo ja z kolei mam dane, które liczą, ile jest osób śmiertelnych ofiar wypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Tak. I to są dane z 2010 roku. I Egipt jest wyżej w tej niechlubnej klasyfikacji. Ginie tam 13 osób na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce 9,3. Więc Egipt pod tym względem jednak gorszy. Dobrze. I jeszcze wyjaśnijmy, jaka jest gęstość, że tak powiem, wypadków, bo Egipt ma 82 miliony mieszkańców, Polska 38 milionów mieszkańców. Czyli tak mniej więcej jesteśmy 2 razy mniejsi niż Egipt, ale w Egipcie na 1000 mieszkańców jest 45 samochodów, a w Polsce na 1000 mieszkańców jest 537 samochodów, czyli u nas tych samochodów jest bardzo dużo i wypadków mamy mniej niż w Egipcie. Czyli zdementowaliśmy hipotezę o tym, że Egipt jest bardziej bezpiecznym komunikacyjnie krajem niż Polska. To Trójka, audycja popołudniowa. Ile osób

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a w studiu profesor Krystyna Iglicka-Okulska, Polska Razem Jarosława Gowina, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. I profesor Joanna Senyszyn, SLD, posłanka i kandydatka także do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Na początek, proszę pani, o co według pań chodzi w tych wyborach, Joanna Senyszyn? No w tych wyborach chodzi o to, żeby wybrać jak najwięcej do frakcji socjalistów, ponieważ tylko socjaliści mają nadzwyczajną wizję przyszłej Europy. To dzięki nam właśnie budżet został korzystnie poprawiony. I w dodatku jest zapis, że w 2016 roku będzie nowelizacja tego budżetu wieloletnich ram finansowych unijnych, ponieważ już będzie po kryzysie. Ten budżet był w czasach kryzysu tworzony i tam było za mało środków, między innymi na walkę z ubóstwem, z wykluczeniem, na program dla młodych, związany z pracą dla młodych. Czyli chodzi o to, żeby głosować na socjalistów. Pani profesor? W tych wyborach chodzi przede wszystkim o silną Polskę, o mocną Polskę, bo Polska niewątpliwie mimo dziesięciolecia funkcjonowania naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej jest niezwykle osłabiona, jest słabym państwem. Mamy do czynienia z masową emigracją. W przeciwieństwie do tego, co pani profesor pisze na swoich stronach internetowych, to nie 2 miliony Polaków wyemigrowało, tylko już 3. Jeżeli będziemy cały czas państwem średniej prędkości, jeżeli cały czas naszym towarem eksportowym będą ludzie, to do niczego nie dojdziemy mimo jak największych funduszy europejskich. Polacy muszą mieć wyższe pensje, w Polsce muszą funkcjonować niższe podatki i państwo musi być dla rodziny. No tak, ale w tych wyborach chodzi o Europę. Tak, ale w Europie państwa muszą być silne i w tej chwili jest taka sytuacja, niestety Unia zawsze odradzała się przez kryzysy. Ten kryzys gospodarczy, kryzys finansowy, w którym w tej chwili mamy do czynienia, z którego Unia powoli wychodzi, co bardzo dobrze rozumiem, i kanclerz Angela Merkel, i premier David Cameron. Chodzi o to, żeby dać państwom narodowym i społeczeństwom w tych państwach troszeczkę odsapnąć. Jeżeli cały czas będziemy mówili o większym federalizmie w ramach Unii, społeczeństwa unijne, na których ciąży finansowanie Grecji, ciąży finansowanie kryzysu południa, nie wytrzymują tego emocjonalnie i wtedy niestety Unia może się rozpaść. No, ale to już na szczęście się stało. Nic się jeszcze nie stało. Finansowana 350 miliardów euro. Także... A właśnie, Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił dziś pierwsze z zapowiadanych haseł tematycznych i ono brzmi: Europa dla ludzi, nie dla banków. O co konkretnie chodzi? No, chodzi o to, że właśnie kryzys spowodował, że trzeba było w banki wpompować 1,6 biliona euro. To jest absolutnie niewyobrażalna kwota, która została sfinansowana przez podatników. Nam chodzi o to, żeby wprowadzić podatek od transakcji finansowych i ten podatek od transakcji finansowych spowoduje, że oczywiście nie będzie obciążał zwykłych obywateli, którzy mają oszczędności, natomiast będzie ograniczał spekulacyjne transakcje, a jeżeli one się będą dokonywały, to właśnie będzie od nich podatek niewielki, ale to jednak będzie bardzo duży zastrzyk finansowy. Czy profesor Iglicka-Okulska by się pod tym hasłem podpisała? Ja muszę powiedzieć, że przekaz partii lewicowych w wyborach do Europarlamentu i generalnie w naszej rzeczywistości gospodarczej w tej chwili jest kompletnie nieprzekonujący. Po pierwsze, Polska musi mieć rozbudzoną przedsiębiorczość. To Polacy na emigracji są tak niezwykle przedsiębiorczy, natomiast tutaj podatki nas tłamszą. I ten przekaz partii postkomunistycznej niestety cały czas funkcjonuje w naszej sferze gospodarczej, że przedsiębiorca to jest ten prywaciarz, że on jest pewnego rodzaju opresorem. Ale co to wspólnego z bankami? Banki wykorzystują ale właśnie podatek, małych przedsiębiorców. Ale podatek od transakcji finansowych, to jest pomysł zupełnie od rzeczy? Nie, to nie jest, ja uważam, że SLD bardzo wspiera się programem gospodarczym Droga do Bogactwa Polska Razem Jarosława Gowina. Ale powiedzmy jeszcze, my istniejemy 15 lat. Pojedyncza, drogie panie. Proszę pojedynczo. No właśnie. Kolejna sprawa, hasło też, o którym Jarosław Gowin mówił w czasie naszej konwencji. W czasach komunizmu funkcjonowało hasło: czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy. W tej chwili funkcjonuje hasło, czy się stoi, czy się leży, 1000 zł na ZUS się należy. I kolejna sprawa, my jesteśmy partią i to jest też niezwykle ważne z punktu widzenia wyborów europejskich. Wartości w sferze Unii i wartości dla Polski związane z rodziną są niezwykle ważne. Zaraz oddam rozwiązanie, głos pani muszę profesor. Dokończyć. Rozwiązaniem kryzysu w służbie zdrowia, jeżeli SLD wraz z PO by doszło do władzy, będzie po prostu eutanazja. To jest to rozwiązanie... w 2015 roku dopiero. Ale ja mam wrażenie, że pani profesor w ogóle nie rozumie słowa eutanazja, ponieważ eutanazja to jest śmierć na życzenie. Ale natomiast drogi panie, nie zajmijmy się teraz eutanazją, bo chciałam zapytać, co to znaczy, że Jarosław Gowin wysyłał w sobotę na polityczną emeryturę Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, a Leszka Millera nie wysyłał. To znaczy, że to nie jest godny przeciwnik, czy jest tak nieważny, że go nie wysyła? Nie, myślę, że tutaj jak rozmawiamy ze sobą, lubimy się i dobrze nam się dyskutuje, to w tej chwili nie chodzi o Leszka Millera. Chodzi o to, żeby Polacy zrozumieli, że ta jałowa walka pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością doprowadziła do takiej niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej i demograficznej Polski. Młodzi Polacy nie chcą głosować. Frekwencja w tych wyborach może być bardzo mała. Polacy nie wierzą politykom, a ci politycy, którzy są ze sobą, partia rządząca i partia opozycyjna, oni się fantastycznie bawią, wysyłając na emigrację 3 miliony Polaków. Tutaj muszę się zgodzić, że rzeczywiście na naszej scenie politycznej doszło do takiej pewnej nieuczciwej zagrywki, że Platforma, która jest zbratana z PiS-em w takim sensie, że i często tak samo głosują, ale przede wszystkim jedna partia bez drugiej nie może żyć, dlatego że zawsze się mówiło, głosujcie na Platformę, żeby PiS nie doszedł do władzy. No i ta walka między PiS-em i Platformą jest naprawdę dla obu partii korzystna, ponieważ ona stwarza takie wrażenie, że nikt się nie liczy na scenie politycznej poza tymi dwiema partiami. No i nawet premier Tusk mówi, że jeżeli debata, to tylko z Kaczyńskim, no tak jakby nie było z kim debatować. No a to właśnie, i myślę, że to jest też powód, dla którego Polacy nie chcą głosować, dlatego że mają dość Platformy, nie chcą PiSu jako partii jednak antyeuropejskiej. No tak, ale spójrzmy na sondaże, tak was znowu nie kochają, bo SLD nawet jeśli nie traci, to zyskuje niewiele, zyskuje 1% tak, dlatego, czasem, 2%. Stworzyła się taka sytuacja związana z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. W październiku Platforma już miała zaledwie 21%, a Sojusz Lewicy Demokratycznej 20%. I Platforma była na równi pochyłej i się staczała. I właściwie ten konflikt rosyjsko-ukraiński spowodował, a jeszcze podsycana ta atmosfera, że pewnie będzie wojna. No przecież ja nie pamiętam polityka, który tak by się ośmieszył ostatnio, jak Donald Tusk, mówiąc, że nie wiadomo, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły. Dobrze, ale wróćmy. No, to jest skandaliczne. No chyba, wróćmy, że obowiązek szkolny ma być zniesiony, bo nie będzie podręcznika. Wróćmy do pań poglądów. Zdaje się, że i pani cały czas mówi emigracja, emigracja, bo to jest w cudzysłowie pani konik ze względu również na profesję, ale te tony też pobrzmiewają w tym, o czym mówią liderzy sojuszu, że ta emigracja to jest problem. Emigracja, ja się zastanawiam. To jest problem, ponieważ ona w dużej mierze jest za chlebem. Ale ja tu właśnie chciałam do tego ale czy nawiązać. W ogóle jest problemem, ponieważ tu chodzi także o swobodny przepływ osób, prawda? Zdobycze Unii Europejskiej. Tak, swobodny przepływ osób jest przez Europejczyków uznawany przez 68% Europejczyków za największe osiągnięcie Unii. I musimy mieć świadomość, że zaledwie 14 milionów Europejczyków mieszka i pracuje w innym kraju niż kraj pochodzenia. To jest 2,8% Europejczyków. A więc w gruncie rzeczy to nie jest jakaś liczba, która byłaby oszałamiająca. To jest zupełnie naturalne, tak, że w gronie państw, gdzie jest 510 milionów mieszkańców, 14 milionów. Natomiast te prognozy, no czy one są takie katastroficzne? Może powiedzmy sobie szczerze, że do 2020 roku bardzo łatwo jest wyrównać pewien deficyt siły roboczej, robiąc, bardziej aktywizując kobiety i zachęcając do pracy, aczkolwiek w Polsce niekoniecznie, osoby od 55 do 64 roku życia. Pani profesor Iwińska-Opolska. To nie jest tylko mój konik, ja jeszcze jestem demokratyczna. demografem, oprócz tego, że specjalizuje się w migracjach, ale konik i profesja. Na stronach pani profesor, bo rozumiem, że pani profesor też zainteresowała się teraz bardzo emigracją, przeczytałam takie zdanie o polskich emigrantach. Pal 6, że nie chcą ginąć za Polską, ani oddać choćby kropli krwi, zdecydowanie gorzej, że nie chcą dla niej żyć. I ja tu chciałam powiedzieć i pracować, że polscy emigranci po 2004 roku są w pewnym sensie najlepszymi ambasadorami Polski. W przeciwieństwie do tego, co zrobił poseł Protasiewicz na lotnisku we Frankfurcie, oni w nieprawdopodobnie krótkim czasie zmienili wizerunek Polaków. Oni są pracowici, świetnie pracują. No, ale też nie generalizujmy, bo są bardzo różni. Oczywiście, że są bardzo różni, ale są statystyki brytyjskie, najnowsze, pokazujące, i to jest być może nowum, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że oni są po pierwsze świetnymi ambasadorami, po drugie, w przeciwieństwie do tego, jak kolejny poseł lewicowy tam jeździ i śpi na śpiworze na podłodze, więc on się cofnął do 2004 roku. Polacy na emigracji są niezwykle przedsiębiorczy. W tych nowych statystykach brytyjskich, o których zaczęłam mówić, są na 6. miejscu. To podało za Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Po Irlandczykach, Hindusach, Niemcach, Amerykanach i Chińczykach. I dlatego Polska razem Jarosława Gowina, partia konserwatywna stawiająca na przedsiębiorców, stawia również i w wartościach, i na przedsiębiorczość Polaków, tak, którą żadne hasła lewicowe. Te badania pokazują, że Polacy. Mam już niewiele czasu, więc ja od razu pani zadam pytanie i obie pani odpowiedzą. Nie, Polacy najciężej pracują w Polsce. Najdłuższy czas pracy. Bo ja chciałam zapytać, no już niestety na koniec naszej niedługiej rozmowy, czy Unia się powinna zmienić, czy ona powinna inaczej funkcjonować, czy powinna inaczej rozkładać akcenty? Pani profesor. Unia. Oczywiście, że tak. Teraz no, Unia musi przede wszystkim poradzić sobie z problemem bezrobocia, z nowych miejsc pracy. Unia musi sobie poradzić z biedą i z wykluczeniem, dlatego że w tej chwili na 500 milionów mieszkańców 120 milionów Europejczyków żyje na granicy ubóstwa. I to są główne wyzwania dla Unii. No i oczywiście ciągle pozostają te wyzwania, dzięki którym my dostajemy ciągle w tej nowej perspektywie jeszcze nawet więcej środków niż w starej perspektywie budżetowej, że celem Unii jest wyrównywanie poziomu życia i wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego krajów członkowskich. I dzięki temu my do 2020 roku będziemy dostawać jeszcze duże środki, a jeżeli po 2020 nie będziemy aż tak dużo dostawać, to trzeba się tylko cieszyć, bo to będzie znaczyło, że już żyjemy znacznie lepiej. I druga pani profesor? I druga pani profesor mówi, że jeżeli będziemy tak myśleć jak pierwsza pani profesor, to po roku 2020 wymrzemy jak dinozaury, powinniśmy postawić na równomierny rozwój Unii Europejskiej, również w wymiarze demograficznym. My nie możemy tworzyć w tym jednej wspólnocie geopolitycznej obszarów, które są drenowane z siły roboczej w imię swobodnego przepływu i nie możemy doprowadzać do nierównomiernego wzrostu demograficznego. To jest ale w interesie mamy całej Unii. Ale bezrobocie, więc gdyby bezrobocie jest wyższe. Nie można. Ja mówiłam na naszej konwencji, tylko Meksyk i Filipiny, czyli kraje trzeciego świata, regulują stopę bezrobocia. Ale ja przepraszam, ja teraz mówię, regulują stopę. Już nikt nie mówi, bezrobocia przez emigrację. Dziękuję. Dziękuję. Kobiety do parlamentu. I to Anna Senyszyn, Krystyna Igliska-Okulska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Żelazko Philips o mocy 2400 W z podwójnym systemem antywapiennym, blokadą kapania i funkcją strażaka za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Creative Technology.